ٹالنے والا رب ہے, ٹالنے والا سبب نہیں ہے. رب ٹال رہا ہے سبب نہیں پال رہا ہے, رب دے رہا ہے سبب کو نہیں دے رہا. سعید زبیر رحمت اللہ علیہ کو حجاج مشرق نے کہا میں آپ کو قتل کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا اگر میرا یہ یقین ہوتا کہ میری موت رات کے ہاتھ میں ہے میں آپ کو معذور بنا دوں. یہ سلاد آیا ہوا ہے, تلوار کھڑی ہے, ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے, بڑا چمڑا چھاتا تھا سوراجی کو کھڑا کرتے تھے اور گردن مار کر خون کسی دن چاہتا تھا چمڑے کو ہٹا کر پائے. سارا منظر تیار ہے اور آج جی کہہ رہا ہے کہ میں اگر یہ بات ان کی بات تمہارے آپ کو سمجھتا ہوں تو میں نے معذور بنا دیا. اللہ والے جو ہیں اس حال کو پہنچے ہوئے ابھی غیر اللہ کو موثر چیزیں سمجھتے ہی نہیں. ایک آدمی دہلیا ایسے اس کے سال لائے جوار کے دانے کو یا کس کو اور دوسرے آدمی کو ایسے تانا جگہ کہہ رہا ہے یہ کس کی قسمت میں ہے. والا والوں پر جو آگاہی ہوگی انہیں تو کہہ دیا جیسا کہ آپ شاور میں بیٹھے کے یہ کراچی میں ایک مرغا ہے اس کی قسمت ہے. میری قسمت میں سبھی کھا رہا ہوں. اس کو کھا کر جو نکل رہا تھا چھینک آئی اور چھینک سے دانا اچھلا پیچھے سے ناک کھا کر اٹک کی آپ تکلیف ہے, درد ہے, ایک جگہ علاج کرتے ہیں دوسری جگہ علاج کرتے ہیں کرتے کرتے جان نہیں چھوڑتے. کسی نے بتایا کہ کراچی میں ایک بہت مار مارا ہے جس میں بہت مشہور ٹیم ہے وہ بڑے بڑے مشکل تیار کر لیتا ہے صاف مارا ہے مثال کے طور پر شہر جو سب پورے پر بھی بہت مشکل ہے جاتے ہیں کراچی شہر میں کراچی میں وہ مسئلے حل کر لیتا ہے. اس لگا وہاں پر اس نے دیکھا کہ دانا پھنسا ہے ناک میں اور ٹوٹ گیا ہے, ٹوٹنے کے بعد دقت کرنی ہے اس نے اس کو ایسی دوائی دی تو زور سے چھینک آئی زور مشین ماری دانا کڑک ہو کر نکل آگے گرا اور آگے کراچی کا مرغا کھڑا تھا اس کو اٹھایا پتا چلا کہ واقعی بزرگوں نے کہا تھا کہ دادا جی قسمت بھری ہے فلاج کے برجے کی قسمت ہے تو اسی قسمت یہ عجیب بات کے یاد آ کے سنائے آپ کو یہ مان کی شریف ہے اس کے بڑے بزرگ بڑے اللہ والے جو تھے لباس ہیں جو تھے یہ خلیفہ تھے اسم نظر رسول سیدی بابا صاحب رحمۃ اللہ امام اسم نظر اور اسم نظر رسول رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لڑے تھے اور انہوں نے سیاست سواد کو انگریزوں سے آزاد کیا اور اسلامی حکومت کی اس نے اپنے لیے نگرانی رہی انتظامی حکومت انہوں نے دیے تھے اس کے لیے بنایا تھا بادشاہ میاں شاہ پیر بابا کے علاقے سے اور انتظامیہ اس کے پاس تھی اصلیہ ان کے پاس اور یہ ہے سابق نظام میں کہ انتظامیہ عدلیہ کو جاب دے ہوتی ہے اور عدلیہ جو ہے وہ کسی وقت بھی دیکھے کہ انتظامیہ اس شریعت کے اصولوں کے خلاف جا رہی اس کو پوکھتی ہے اس سے اس رکاوٹ کر کے اور اس کے معذور کرنے تک کا اختیارات کو جا کے بعد بادشاہ کے معذور کرنے کے اختیارات اگر وہ خلاف اس لیے چلتا تو پھر اس کے بعد یہ بادشاہ بھر کا جج نے محنت کی اس کو قیدی بنا دی. پھر تو دوبارہ اور یا پھر یا دوسرا انقلاب آیا تھا جو بزرگ تھے دوسرے یہ سناکے مجاسر سناکے مجاسر دوبارہ جہاد گرمیا کو شاد محسوس کرتے اور پھر انہوں نے خود عبد الحبود عبد اللہ کے پوتا عبد الحضور جسے بچاتے اس کو پھر بنایا اور عبد الحضور بچا پر زیادہ ہماری ملاقات ہوئی سن 66 اس وقت جس پر کوئی 50,000 تھا میں فرسٹ ایئر ایجوکیشن کا طالب علم بات کر رہے ہیں آئی ان کے تعارف مانسی والا تعارف کرایا لیکن کہ دوسرے جو بزرگ مسانی کہتے ہیں وہ بھی اچھے بزرگ گزرے ہیں تھا پھر بعد میں یہ سالے جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں غالب ثانی صاحب کا ہے پاس کہوں گی کہ یہ ریل کے پشاور کے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے ساتھ پولیس بھی بیٹھے ہوئے اور بعد کالج کے طلبا آ کر بیٹھے اور طلبا کو بڑا لطف آیا پیر صاحب ہیں بڑے بڑے دین صاحب ہیں بڑا بنا رہے ہیں گزارا ہے بڑا دلچسپ لگایا وہ بھی بات بڑا اڑا رہے تھے پیچھے قریب آ گئے تو اتنے میں 26 دوڑ رہی ہے صاحب نے کہا کہ 26 بڑی تیز سے دوڑ رہی ہے تو میرے اس کی شادی ہے اور اس کی برات آ رہی ہے ملتان اس کی برات آ رہی ہے اس کی شادی ہے دوڑ رہی ہے تو لڑکے نے بڑے ہنسے والے کہا کہ ساتھ دوسرے 26 کی شادی اس کو گزرا دی اس دن ریل آئی کھڑی ہوئی اس سے ایک آدمی اترا اس کے سر پر ایک کوئی اس نے کٹری لا کر پھینکی اور اس نے ایک چھتری لکھ لی بائے اور یہی انہوں نے سے دو چھتریاں ملی آپس میں اور دوڑ کر یہی چلی گئی بزرگوں نے اسے پوچھا ساجو نے وہ کٹری گرائی تھی کہ ریل کہاں جائیے اس نے کہا کہ ریل کراچی کی طرف جائیے تو کہاں سے آئے میں تو ملتان سے آیا اس کا ہر وقت کی مطلب ضروری ہے کبھی ہو تو ایسا جی وہ ہی کیا منظور کیا روپ کر رہے تھے بچے ربوبیت صحیح بات یہ ہے کہ اللہ پاک اس ہر بار آ رہا ہے آیا تو وہ صاحب اور باپ اور ان کو باپ سمجھتا ہے کہ مجھے رب سمجھتا آزمائش ہوتی ہے جھوٹ بولو تو چیز مل رہی ہے سچ بولو تو ضائع ہو ظلم کرو تو چیز ہاتھ آ رہی ہے صاف کرو تو جا رہی ہے ہمارے آج ایک دو دن کا پرشن کیسے صاحب کے والد صاحب کی اوقات ہوئی نا تو اس سے آ کر حالات سنایا اس نے کہا تیسرے دن اس وقت ہم نے میراث کا مسئلہ مولوی عظیم صاحب کو لا کر بیان کیا اور میراث تقسیم کرنے لگے تیسرے دن میراث تقسیم کرنی تھی اس نے دینا کو جیسے لگایا کہ جو لوگوں نے اس پر گارڈ رضیہ بنے اور کہتے تھے ہمارا ایک کسی کا بیٹا جو سان لگائے گی یہ مشکل ہے تمہاری مشکل کو ماننے میں بیٹا سے کہا گیا کہ یہ کیا کہتے ہو اگر ماننے ماننے تک کی بات کر دے تو کفر ہو جاتا ہے ہم اسے امراض کو مانتے نہیں اگر یہ کہتے مشکل ہے کرنا مشکل ہے ماننا مشکل ہے مانتے نہیں ہے تو بہت خراب بات میں تو سیکھا چلا کرتا بھائی تو ان پڑھ آدمی ہے جو موٹی موٹی بات سیکھی ہے بس گیا اللہ بات ہے کہ مرزا علی صاحب کہتے جا کر کی پرواز ختم ہے ہماری تو پرواز آنی شروع کی تو subhanallah. بڑی فریادوں سے کیے گئے صاحب نے کہا ایک تو تین دن ہمیں زمین پر بیٹھنا نہیں دیا کہ لوگ آتے جاتے رہے تو صبح پانچ بجے سے شروع کرتی تھی رات گیارہ بجے تھی شاہی کی شام ہوتی اٹھارہ گھنٹے اور ہر آٹھ ہم لوگ وقت وقت آپ لوگ بھی جاتی کرتے ہیں جو سال جنازے پر تعزیت پر جو آیا ہوا ہے تو میت کے گھر والوں کے ذمہ اس کے لیے کھانا پانی کوئی چیز نہیں ملی اگر وہ قریبی رشتہ نہیں ہے باپ ماں باپ کا بہن بھائی کا خانہ پتی کا چچا چچی کا وغیرہ رشتہ نہیں ہے تو اتنا دور جانا ہی نہیں چاہیے جنازے اور تعزیت کے لیے اتنا دور جانا یہ شریعت میں لاگت نہیں آپ کے والد صاحب کے جنازے سے ہم نے اعلان کر دیا کہ بھائی چہرہ جانا آنا ہے اتنا مشکل ہے کہ رات کو آتی ہے زیادہ آپ یہاں پہ دعا کرتے ہیں کتنے منٹ چلی جائے گی آپ جائیں آسانی سے واپس آ سکیں آپ کی رات وہاں پر آ رہی ہے اگر آپ برادری ہے ماں باپ بہن بھائی خالہ پھوپھی وغیرہ پھر تو آپ نہیں اور حضرت شیخ بلا زندگی صاحب رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے بیٹی کی وفات ہوئی یا کھولی کی وفات بیٹی کی وفات ہوئی تو انہیں سب مریضوں کو پیغام بھیجا کہ جنازے کے لیے اور تعزیت کے لیے کوئی بنا ہے جنازے کے لیے تعزیت کے آنے جانے کا جو وقت ہے اس کو لے کر افطار میں استعمال کریں ہم جو پیسے لگ رہے ہیں اس کا صدقہ کریں اور وہ بس استعمال کریں بڑی فراد ایک واقعہ دستانی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو دیوبند ہے نا موم ہندوہ نانوتا یہ بہت زبردست علاقہ ہے دیوبند میں ایسی ذخیرہ زمینیں ہیں شہر کی زمینیں عام پیدا کرتی ہیں کیا لوگوں کا ذمہ دار اور فصلیں کیا ہیں عام کرتے ہیں اور اس میں مسلمانوں کی بڑی بڑی جائیداد اور اس میں فاروقی فیوب آباد عجیب نظرہ موجود مکین صلی اللہ علیہ فاروقی اور فنجی صاحب فاروقی اور عثمانی خاندان آباد صدیقی لوگ آباد بڑی بڑی جائیداد ہے اور ان کے مندر کے فلاح رئیس ہے جی ان کے پانچ گھوڑے ہیں فلاح رئیس کے دس گھوڑے ہیں فلاح رئیس کے دس گھوڑے ہیں کافی ہے خود جائیں ساتھی پہ بیٹھ کے جاتے ہیں اس سال کا بڑا آدمی ہے تو ہماری طرح چھوٹی گاڑی پہ کام بیٹھتے ہیں لیٹ بزرگ بیٹھتے ہیں اکیلے بیٹھے ہوئے دو بیٹھے لیٹ بزرگ بیٹھے ہیں تو زمانے کہتے ہیں کہ ایک رئیس سے کہتے ہیں رئیسوں کے ہاں مجھے تو جائے لوگ آئے گی مہمان آئے کتنے مہمان آئے کہ پانچ سو مہمان آئے سو گھوڑے آئے دس ہاتھی آئے اب سو گھوڑوں کے لیے گھاس پانی نہیں ہاتھیوں کے لیے گھاس پانی آنے والوں کے لیے کھانا پینا اور یہ سارا کام اور پھر چالیسواں جو ہے چالیسویں پر تو پھر پورے فوج پر موج آئی ہوئی اور سال میں مجھے لگا کہ کوئی مریض تھے بھی کوئی رئیس ہے کسی علاقے کے ان کے جو لوگ جمع ہوئے ہیں پانچ سو آدمی ڈھائی سو گھوڑے اور پچاس ساتھی وہ سارے آ کر جمع ہوئے ہیں چالیسویں کی خیرات کھانے کے تو جب وہ خیرات رکھی گئی تو اس کے کھڑے انہوں نے کہے بھائیو میرے والد صاحب کے وفات ہوئی مجھ پر غم آیا اتنے مجھے نقصان ہوئے اتنے خرچے ہوئے اتنی مصیبت میں جی ہوئی اب آپ لوگ ایک فوج دفر موج آ گئے ہیں ڈھائی سو گھوڑوں کا اور پچاس ساتھیوں کا اور پانچ سو آدمیوں کا میں نے بندوبست کیا اتنا میرا خرچہ ہوا بار عرب نہ ہی آپ سے کہہ رہا تھا کھانا آپ لوگ کھائیں تو سب نے کہا کہ کیا ویسے ہی نجیب کی نہیں آدمی کیا آپ کھانا کھائے کہ نہیں کھاتے کھانا کہ اٹھا کر کے کھانے کو غریبوں میں تقسیم کرو نے کہا غریبوں کو تقسیم کر کے آئندہ کے لیے اعلان بھی کریں کیسے فالتو کام ہم نہیں کریں. سچ بات ہے ان میں کتنی بڑی استعداد ضائع ہو جاتی ہے, مال وقت صحت فضول ضائع ہو. آپ کیوں جمع ہو جی رضا لکھے چالیس پر جمع ہوں تیجے پر جمع ہوں. جس کا کام ہم کرتے ہیں تمہارا ساتھی اسباق جو ہے نا, اسباق ان کا اللہ والے جو ہے وہ اپنا وقت کو مان کو جان کو استعداد کو فالتو کام پر بالکل نہیں ملتا. بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جو مجھے استعمال ہو جو سیاست کا مسئلہ ہو اپنے آپ کو صورت میں ڈالنا ہو. شادیوں کے بارے میں خیر والے کی شادی نو بجے وزیمہ ہے سب سردی میں ضروری 9 بجے آپ جائیں 12 بجے کھانا میں پھر آپ برات ہے آپ برات کو لے کر جو ہے تو وہ کہاں تک جاتے تھے تو گھر پر بارہ سال کے پاس گرم گرم چیز تک اس برات کو گرم چیز تک لے کر پھر آ رہے ہیں 2 بجے یہاں شروع کریں بڑے احتجاج کر بزرگوں کو لے کر جاتے ہیں ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی پر لے کر گئے ان سارے معذور پیروں سے معذور بدن کمزور اپنا ان کو جب نے 12 بجے تک بٹھایا نہیں ہوں ان کو اوجے نہیں ہوں. اس کے بعد نے کہا کہ جو بھی جس کی شادی اور آپ بتاؤ دینے کے لیے آئے تو آپ کا کارڈ لے کر ہاتھ کھا کر پھر دعا مانگ لیے تھے ہم نے دعا کر دیا اللہ قبول کرے اور کسی شادی میں بھی نہیں. 9 بجے بلاتے ہیں 12 بجے تک آپ کو بٹھاتے ہیں اور پھر کھانا کھلا کر شروع کرتے ہیں یہ تو پوری ایک سزا ہو. یہ کتنے انسان کی صحت انسان کا وقت انسان کو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہمارے کو کرتا ہے ساری انسان کی باتوں پر کرتا ہے. اور ان باتوں میں سوچ کر ہوش کا کام نہ کرنا آدمی کی صحت ضائع ہوتی ہے آدمی کا وقت ضائع ہوتا ہے آدمی کا مال ضائع ہوتا ہے. تاریخ نے مطلب لکھا ہے کہ میرے مرید مختلف جو بڑے بڑے جوبے اور جوگے اور یہ عربی نہیں ہوتے وہ مجھے بیٹھتے کہتے میں پہن لیں گے کیا ضرورت کرنا کہتے ہم نے 500 روپے کا خرید کر بھیجا ہوتا ہے تو ہم کو کہتے باقی وہ ضائع ہوتی ہے چیز میں استعمال نہیں کرتا تو 300 روپے ہی میں کسی کو دے دو. کیا آدمی کا عقل ہونی چاہیے چیز کسی کو دے جو اس کے دیر پا کام آئے اس کو اس سے اس کے بال بچوں کے کام آئے. اب شادی ہوتی ہے اس میں 100 ڈبے مٹھائی کے پڑے ان کو کون کھائے تقسیم کرو ختم نہیں ہو رہے اکیلے کسی کو نہیں آتے تھے جن کی میں کیا مدد کر رہا ہوں مٹھائی کے بوجھ کو ڈال رہا ہوں اس کو اس کو جان چھڑانے کے حساب ڈسپوز آف کر ڈسپوز آف کرنے کے اس کے بعد ڈاکٹر جان چھڑائے اس کو. ہمارے گاؤں میں ایک گاؤں میں گاندھی مر گیا تو پیسے بات نہیں کہ خیرات کے لیے دو دن مردے کو چھپایا ہوا تھا اعلان کر کے گاندھی مر گیا شراب کے پیسے نہیں پیسے نہیں تھے مجھے سب کو دعوت دے دو دن مردے کو چھپایا ہوا تھا پھر اعلان کر کے مجھے مجھے سننا خرابی سو دن سے برابر کر کے فرقہ عثمانیہ کراچی میں فرقہ عثمانیہ اس کو کوئی 35 یا 40 سال ہو گئے 35 سال تو میرا خیال ہو گئے عمراہوں کا ایک فرقہ ہے عمرہ لوگوں کا ایک فرقہ ہے 35 سال سے چل رہا ہے اب شاید اب اس کا نام و نشان زیادہ نہیں ہے آپ سے مل گیا عقید عجیب نہیں ہے عقید میں نے آپ کو کہہ دوں گمراہوں کا ایک فرقہ ہے جو 35 سال سے چلے پاکستان میں اب شاید عمل کا گزاری نہیں ہے یا یہ کام کر دیا کراچی میں بس کردگی سب سب نہیں آئی شاید ختم ہو گئی الہدا والی بھی وہ الہدا جس کو یورپ چلا رہی ہے جو ترجیح جی کر کے آئی ہے نام ہے فرد آشمی وہ پی ایچ ڈی کر کے آئی ہوئی ہے یہ علمی لحاظ سے ایسی گمراہی کرنا چاہتی ہے کہ جس کے نتیجے میں دین کی وہ تشریح جو حضور صاحب اکرام کی طرف سے ہمارے پاس پہنچی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس طرح پرویز اپنی تشریح چلانا چاہتا تھا یہ لوگ بھی اپنی تشریح چلانا چاہتے ہیں قرآن تو وہی ہو تشریح ہے خدا والوں کو ساتھ میں دینا عورتوں کو وہاں پر جانا چاہیے اس میں کوشش جتنا سمجھا سکے سمجھائے لوگوں کو آنے جانے والوں کو بےچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا آئے گئے بیٹھے اٹھے وہ ہوا ہوا ہے احمد آباد میں عیسائیوں کا اسپتال ہے نا یہ اسپتال تقریباً 60 سال سے کام کر رہا جس وقت ادارہ میں اسپیشلسٹوں کا نام نہیں تھا اس وقت ان کا اسپیشلسٹ اسپتال جو بجٹ سرجری کر رہا تھا اور آئی کے میجر آپریشن کر رہا تھا چل رہا اس وقت ان کا ہمیں اتفاقاً ایک مجبوری ہوئی ہمارے خاندان میں کوئی 40 سال کی عمر میں یا 40 سال کی عمر میں عورت کی ہے پہلی پریگنسی وہ میڈیا گاؤں میں نے کہا کہ تو کمپیوٹر ڈلیوری کا کہہ رہے ہیں کیا کریں گے میں نے کہا یہ میڈیکل کالج بنے کا زمانے میں نے کہا وہاں نہیں جاتے ہو وہاں تو لڑکے ٹریننگ والے ہوتے ہیں پھر اس میں دوسری بات ہے کہ احمد آباد کا اسپتال ہے یہ مجھے پھر بھی کرتے ہیں ضرورت پڑے ان کے بعد داخل کریں جہاں پردہ جگہ مسلمان عورت کی ہو علاج کے لیے تو وہ زیادہ اچھی نہ ہو تو کافر عورت پھر وہ نہ ہو تو پھر مسلمان مرد ہے اس کے بعد کافر مرد کرتی ہوئے ہو کتابوں نے بغیر لکھی ہوئی ہے میں نے داخل کر دیا وہاں پر اس میں چلا گیا جس پہ ڈلیوری تھی اس میں مجھے جانا پڑا جی ہاں میں جون میں اندر گیا بچہ پیدا ہوا تھا میں اسے نہلا کر ایسے نہلا کر اس کو اٹھا رہے تھے کہا ڈاکٹر صاحب اس کی اذان دے میں نے اذان دے دی جو میں نے اذان دی تو وہ کرسچن لیڈی ڈاکٹر تھی وہ گوری انگریز تھی وہ سر میں بفری ہوئی آئی بچے کو سینا ہو جب تک بات کر رہی ہے آپ نے کیوں بچے کو پریشان کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اس نے ضرورت آگے لے کر آئی اس نے کہا کہ اس بچے کو آزاد اس کی میں نے آزاد نہیں یہ گورو آدمی نے بھیجنے کا اس بات کو یہاں پسند نہیں کیا پسند نہیں کیا تھا اپنا کام کر تمہارا ملک ہے ہمارا ملک میرے ملک میں تمہارے ملک میں میں پسند نہیں کیا جتنے میں وہ ہمارے گاؤں میں کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ڈرائیور صاحب نماز کا وقت آزان دو میں جماعت کی نماز قائم کرے اس نے میزان کیا ہم نے جماعت کی نماز قائم کر وہ تو اس نے کہا یہ کون مصیبت آئی آپ صرف کان میں اذان دینے کو بند کر رہے تھے نماز کی اذان اور جماعت کھڑی کرتی ہے سلاد کے ساتھ ٹھیک کرتی ہے خیر میں نے پوچھا کہ ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے انہوں نے کہا صبح سویرے یہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں سب سے پہلے آ کر یہ تعظیم کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں بھائی بن پھر کہتے آ کے آدمی کا بیان کرتا ہے پھر بیان کرنے کے بعد لوگوں کو کہتا ہے کہ علیہ السلام خدا کا بیٹا تھا کہ نہیں تھا ان سے اقرار کرواتے ہیں کہ بیٹا تھا پھر کام شروع کرتے ہیں پھر جب کاروباری سنا اس سال میں نے پوچھا اس نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے سارے جھاٹ پڑ گاؤں جہاز کے سارے لوگ جتنا بھی ہوتے ہیں میں نے سوال میں اپنا کہ سونی نہیں اور وہ سارا پتن بھی جیسی صبح اس میں ہوئی پتہ جی سر کیا کہہ رہے ہیں اگر بھائی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح خدا کا بیٹا تھا اگر نہیں تھا تو وہ سوال نہ کرتے اس کا بچہ کر رہے تھا اور کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تو اس طرح سے پروگرام ہے سمجھ رہے کہ بات نہیں ہوتی ہے سمجھ جائے تو آج نتیجہ کیا کرنا